صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صياحة أمتي الجهاد في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانا مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے طلب کرتے ہو داد حسن تم بھی وہ بھی غیروں سے مجھے تو سن کے بھی اکار سی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے واجب الاحترام حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب درخواستی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب درخواستی معزز اور مکرم علماء کرام خانپور کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں ہم خیال ساتھیوں اپنی مختصر سی گفتگو شروع کرنے سے پہلے صرف تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اس پہ عمل فرمائیں گے تو ہماری نشست لمبی رہے گی انشاءاللہ اگر عمل نہ کر سکے تو پھر مشکل ہو جائے گی تو عمل کریں گے آپ حضرات پہلی گزارش جن حضرات کو نیند آ رہی ہے وہ مجمع میں سونا چاہتے ہیں وہ ابھی سے اٹھ کے تشریف لے جائیں ہم ان کے پیچھے ہی سارے ثواب کر دیں گے انشاءاللہ کیونکہ مجمع میں سوئیں گے تو ارد گرد والوں کو بھی پریشان کریں گے خود بھی تو میں تھوڑی دیر کا وقفہ دے رہا ہوں جو اٹھ کے جانا چاہے چلا جائے اگر بعد میں کوئی اٹھا یا سویا تو پھر مجاہدانہ طریقے پہ ہم اسے جگوائیں گے انشاءاللہ کوئی جانا چاہتا ہے کوئی فاتحہ نہیں پڑھوانا چاہتا دوسری گزارش شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے آگے رمضان آ رہا ہے کافروں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں رمضان جب بھی آتا ہے مسلمانوں کے لیے خوشیاں مسرتیں مغفرتیں رحمتیں بخشش اور فتوحات پتہ نہیں کیا کیا لاتا ہے زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں اور مجاہدین کے جھرمٹ ہوتے ہیں اہل علم قرآن پڑھتے ہیں اہل قرآن جہاد کرتے ہیں شہادتیں ملتی ہیں جبرائیل امین اترتے ہیں روح قدس آتے ہیں روحانی دنیا کا ایک سیلاب ہوتا ہے شیطانی دنیا مایوس ہوتی ہے سارے شیطان باندھ دیے جاتے ہیں اس لیے ان کا کوئی بڑی بارش پیچھے نہیں رہتا تنہا ہو جاتے ہیں کبھی رمضان میں ابو جہل رویا تھا تو کبھی اسی رمضان کے مہینے میں جسونت سنگھ رویا تھا ابھی یہ رمضان آ رہا ہے پتہ نہیں کون کون روئیں گے جب رمضان آتا تھا تو آقا مدنی شعبان کے مہینے سے دعا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا. تو میں دعا پڑھاؤں گا, آپ میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہاں تو پڑھیں. اللہم بارک لنا فی شعبانا وبلغنا رمضانا. ایک حدیث اور ایک دعا پڑھنے کا ثواب مل گیا کہ یا اللہ شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے. تیسری گزارش اور آخری گزارش یہ ہے کہ آپ اگر آپ جو کچھ سنیں گے صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے, اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے کہوں گا اور انشاءاللہ عمل کی نیت سے کہوں گا. کہنے والا بھی محتاج ہے, سننے والے بھی محتاج. میرے بزرگوں اور بھائیوں, حضرات علماء کرام ہم سے بڑے ہیں, میں نے ان سے کوئی بات عرض نہیں کرنی, ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں, اور آپ حضرات سے صرف اس لیے عرض کرنی ہے کہ آج پوری امت مسلمہ پر ایک مایوسی اور پریشانی, ایک غم کی فضا چھائی ہوئی ہے, اور اکثر بڑے بڑے لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کا بنے گا کیا اور مسلمان بچیں گے کیسے. بہت سارے لوگوں نے اپنے ماتھے رگڑ لیے ہیں کہ وقت کے فرعون کے سامنے سجدہ کر لیں, بہت سارے لوگوں نے اپنی کمر جھیلی کر لی ہے کہ وقت کے دجال کے سامنے رکوع کر لیں, بہت سارے لوگ اپنے نظریات سے دستبردار ہوا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ شاید کسی طرح سے جان بچ جائے یا کسی طرح سے ہماری عزت آبرو بچ جائے, اور بہت سارے لوگ اب کہنے پہ آ گئے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. کوئی کہتا ہے سن 2010 تک پاکستان تباہ ہو جائے گا, کوئی کہتا ہے کہ سعودیہ پہ فلاں سن تک قبضہ ہو جائے گا, کوئی کہتا ہے کہ ملک شام مسلمانوں کے پاؤں سے نکل جائے گا, کوئی کہتا ہے کہ جہادی تاریخوں کا گڑھا دبا دیا جائے گا, کوئی کہتا ہے کہ مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی بنے گا, بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنے گا, اور مسلمانوں کی 3000 مسجدوں کو ہندوستان میں ڈھا دیا جائے گا. سب کی نظریں امریکہ کے میزائلوں پر ہیں, سب کی نظریں امریکہ کے ایٹم بم پر ہیں, سب کی نظریں کافروں کی طاقت پر ہیں, مگر میں ان بھولے بھالے مسلمانوں کو جو اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کچھ بھی نہیں ہے, ہم اس سے بڑے بڑے سیلابوں کا ماضی میں مقابلہ کر چکے ہیں, کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے, ماضی کے وہ سیلاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے. تو آج کا یہ فرعون, آج کا یہ دجال بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ماضی میں کون کون سے سیلاب نہیں آئے, آقا مدنی کی زندگی دیکھ لو, چاروں طرف سے کفر چھایا ہوا تھا, ابو جہل کا سیلاب تھا, مگر ابو جہل نہیں رہا, محمد عربی کا دین رہا, محمد عربی کا نام رہا. آج کوئی بچے پوتے کا نام ابو جہل رکھنے کو تیار نہیں ہے, امیہ بن خلف رکھنے کو تیار نہیں ہے, عقبہ بن ابی معیط رکھنے کو تیار نہیں ہے, مگر محمد عربی کا نام زندہ ہے. ورفانا لک ذکرہ, یہ سیلاب چل گیا. عبداللہ بن ابی منافق کا سیلاب آیا, ایسا لگتا تھا کہ بلغت القلوب الحناجر, کہ اب تو دل پھٹ جائیں گے, یہ سیلاب بھی ختم ہو گیا. منافقوں کی قبر سے کوئی پیشاب کرنے والا نہیں, اور انبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کل بھی زندہ تھی, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گی. کون کون سے سیلاب نہیں آئے, تبوک کی طرف سے رومیوں کا سیلاب آیا, ایران کی طرف سے پارسیوں کا سیلاب آیا, حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بنو حنیفہ کی طرف سے مسیلمہ بن کذاب کا سیلاب آیا. مسیلمہ جو کہ مسیلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا, وہ سجا جو نبوت کا دعویٰ کرتی تھی, وہ اسود انسی جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا, یہ سارے سیلاب آتے گئے, مٹتے گئے. روم کہاں گیا, باقی نہیں رہا, لیکن دین اسلام باقی ہے. کسرا کہاں گیا, باقی نہیں رہا, دین اسلام باقی ہے. پھر ماضی کو یاد کرو, خوارج کا سیلاب آیا تھا, ایسا لگتا تھا اسلام کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا, اسلام پر آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہوگا. خوارج مٹ گئے, آج ان کی نسل کا کوئی نام بھی باقی نہیں ہے. اسلام بھی باقی ہے, مسلمان بھی باقی ہے, اسلامی آبرو بھی باقی ہے, اسلامی عزت بھی باقی ہے. اگر ماضی کے سیلاب گناتا جاؤں بہت ہو جائیں گے. صرف تاتاریوں کا زمانہ یاد کرو, جب بغداد کے دریاؤں میں پانی کی جگہ سرخ لہو بہ رہا تھا, جب بغداد کے کتب خانوں سے اٹھنے والی آگ آسمان کے پرندوں کو الٹے نہیں دیتی تھی، جب لاشوں کے ڈھیر پر جد تنگ آ چکے تھے، انہیں کھانے سے زیادہ مل رہا تھا، پہاڑیاں بنی ہوئی تھی مگر تاتاری نہیں رہے، سمجھ کے رہ گئے، اسلام پھیل چکا ہے، اسلام ناز بھی باقی ہے، پھر آؤ ہندوستان میں دیکھو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انہوں نے پر لٹکا دیے گئے، انٹیلیجنس کا نظام عام ہو گیا، لوگ کہتے تھے شاید ہمارے بچوں کا نام کرشن رکھنا پڑے گا، شاید ان کا نام رام چندر رکھنا پڑے گا، لوگوں نے وفاداریوں کے کانٹے باندھ دیے تھے، مرزا قادیانی کے خطوط پڑھ لو، اس زمانے کے ظالموں نے کس طرح انگریز کے سامنے سر جھکا دیا تھا، داڑھی رکھنا مشکل تھا، نماز پڑھنا مشکل تھا، مسجد میں جانا مشکل تھا، جہاد کا نام لینا حرام ہو چکا تھا، لیکن پھر صرف دو آدمی بیٹھ گئے، ایک انار کا درخت انہوں نے ڈھونڈ لیا، اس کا نام جو پڑھا رہا تھا اس کا نام بھی محمود تھا، جو پڑھ رہا تھا اس کا نام بھی محمود تھا، دونوں کا مشن تھا، کس سے ٹکرانے کی بات کر رہے تھے، اس سے ٹکرانے کی بات کر رہے تھے جس کی حکومت یورپ میں تھی، جس کی حکومت افریقہ میں تھی، جس کی حکومت ترکیا سے لے کے عرب حجاز تک پھیلی ہوئی تھی، جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس سے ٹکرانے کے لیے انار کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، رتا یہ ہو جا گیا، پھر وہ انار کا درخت پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، انگریزی حکومت سلٹتی چلی گئی، آج انار کا درخت وہاں پہنچ گیا کہ سورج اس پہ غروب نہیں ہوتا، اور انگریز وہاں پہنچ گیا جہاں 6 دن تک سورج نظر نہیں آتا، انار کے درخت کے نیچے صرف ایک مدرسہ قائم نہیں ہو رہا تھا، ایک تاریخ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، انار کے درخت کے نیچے صرف کتاب نہیں پڑھی جا رہی تھی، اس کتاب کو نافذ کرنے کا عزم کیا جا رہا تھا، انار کے درخت کے نیچے صرف علم کو زندہ نہیں کیا جا رہا تھا، اصحاب صفا کے چبوترے کو دوبارہ ہندوستان میں لایا جا رہا تھا تاکہ نبی کے طریقے کو اسی طرح سے یہاں سے آشکارا کیا جا سکے، پھر بڑے بڑے سیلاب آئے مگر انار کا درخت ان سیلابوں کا مقابلہ کرتا رہا، قادیانیت ایک ناسور بن کے آئی، اسی انار کے درخت سے نکلنے والوں نے قادیانیت کی جرگن میں ایسا ہاتھ ڈالا کہ مرزا اور اس کے پجاریوں کو لندن میں جا کے پناہ ملی، کسی مناظرے کے میدان میں ٹھہر نہیں سکے، جو بن کا ایک ایک بچہ ان پر بھاری رہا، منکرین حدیث کا طوفان اٹھا، یہ ظالم، یہ درندے، یہ باقی جانور جو آج چند اخبار سے لے کے ایک ایک اخبار میں کالم لکھ کے اسلام کا منہ چڑا رہے ہیں، یہ اپنے چہروں میں شکست کھانے والے، یہ کافروں کی روٹیوں پہ پلنے والے، یہ خود کو دانشور کہنے والے، اور تم تو اپنے نبی کی شکل محفوظ نہ کر سکے، تم تو اپنے خاندانوں کا نام محفوظ نہ کر سکے، تم تو اسلام کی غیرت محفوظ نہ کر سکے، اور بکاؤ مال، بکنا ہے تو بک جاؤ، اسلام پر بات مت کرنا، اس لیے کہ جو بن کا مدرسہ سچا مسلمان تیار کرتا رہے گا، دنیا میں جو فتنا آئے گا اس کے مقابلے میں انار کا درخت اپنا سوتند خراب کرے گا، وہ فتنا کس شکل میں کیوں نہ ہو، سن لے امریکہ، دنیا میں تاتاری نہیں رہے ہم ہیں، دنیا میں سوویت یونین نہیں رہا ہم ہیں، دنیا میں برٹش کمپلیزم نہیں رہا ہم ہیں، یاد رکھنا تو نہیں رہے گا ہم ہوں گے انشاءاللہ، میرے نبی کی حدیثوں کو سمجھو، میرے نبی کی حدیثوں کو سمجھو، نبی صرف اپنے زمانے تک محدود نہیں تھے، میرے نبی کا، میرے نبی کا کوئی زمانہ نہیں تھا، یہ کائنات رہے گی، محمد مصطفیٰ کی نبوت رہے گی، کارے مرزا تو نے اس لیے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہمیں مدینہ سے کاٹ دے، ہمیں نبی کے قدموں سے کاٹ دے، ہمیں فاتح نبی سے کاٹ دے، ہمیں تلوار والے نبی سے کاٹ دے، ہمیں خنجر والے نبی سے کاٹ دے، ہمیں زخموں والے نبی سے کاٹ دے، ہمیں بہادر نبی سے کاٹ دے، ہمیں شجاع نبی سے کاٹ دے، ہمیں میدانوں کے جرنیل نبی سے کاٹ دے، ہمیں یہودیوں کو للکارنے والے نبی سے کاٹ دے، ہمیں مشرکوں کا مقابلہ کرنے والے نبی سے کاٹ دے، اور دن میں 2 بار پیشاب کرنے والے ظالم ہم تجھے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کہاں سے مانیں گے، ہم تجھے جانور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کہاں سے مانیں گے، تو ہمیں نبی سے کاٹنا چاہتا تھا، نہیں کاٹ سکا. تو کاٹنا اس لیے چاہتا تھا ہم جہاد کے منکر ہو جائیں, مگر دیوبند کا مدرسہ نبی کے جوتوں کی حفاظت کرے گا, ان جوتوں پہ لگی ہوئی خاک کی حفاظت کرے گا, نبی کے سربے کی حفاظت کرے گا, نبی کی پگڑی کی حفاظت کرے گا, نبی کی داڑھی کی حفاظت کرے گا, نبی کی تلوار کی حفاظت کرے گا, نبی کی چال کی حفاظت کرے گا, نبی کے گفتار کی حفاظت کرے گا, نبی کے کردار کی حفاظت کرے گا, نبی کے لباس کی حفاظت کرے گا, نبی کے حیا کی حفاظت کرے گا, نبی کی آنکھوں کی حفاظت کرے گا, نبی کی سیرت کی حفاظت کرے گا, نبی کی صورت کی حفاظت کرے گا. اور سنو, ہمارے پاس نبی کا وہ علم بھی ہے جو چھوڑ کے گئے تھے, نبی کی وہ تلواریں بھی ہے چھوڑ کے گئے تھے. علم سے مانتے ہو تو مان جاؤ, ورنہ یاد رکھنا تلواریں ہم نے کبھی اپنے ہاتھوں سے نہیں رکھی. یاد رکھنا, جو بند کا مدرسہ, انار کے نیچے والا مدرسہ, اسلام کی احیاء اور تجدید والا مدرسہ, ہر زمانے میں دنیا کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, دنیا کی طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, دنیا کے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے رجال کار پیدا کرتا رہے گا. کل تک یہ مدرسہ جو بند میں تھا, جو ضلع سہارنپور کا علاقہ ہے, مگر آج یہ مدرسہ دلی میں نظر آتا ہے, ایودھیا میں نظر آتا ہے, لکھنؤ میں نظر آتا ہے, کلکتہ میں نظر آتا ہے, کراچی میں نظر آتا ہے, اور یہ مدرسہ لاہور میں نظر آتا ہے, یہ مدرسہ خانپور میں نظر آتا ہے. ہم بھی اسی کی چھاؤں میں آج بیٹھے ہوئے ہیں. ماضی میں اس مدرسے سے صرف ایک شخص تیار کیا تھا, آج اسی کی برکت سے میں اور تم یہاں بیٹھے. کبھی سبحان اللہ کو وزٹ کرتے ہیں, کبھی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں. یہ کون تھا؟ یہ وہ ہمارا حدیث کا حافظ, ہمارا قرآن کا حافظ, ہاتھ میں جس نے کبھی عصا نہیں رکھا تھا, جس نے نبی کی سیرت کی حفاظت کی اور پچھلی کمزوریوں کو دیکھ کر بزرگوں سے اپنی آنکھیں مٹانے والوں. سورج کے سامنے بادل آیا کرتا ہے, مگر سورج کبھی اپنی کرنوں کے بارے میں بخل نہیں کرتا. شیخ الاسلام حضرت مولانا عبداللہ درخواستی ماضی قریب کے مجاہد تھے, محدث تھے. لاؤ دنیا والوں, اس جیسے کی مثال لاؤ. میں کراچی میں طالب علم تھا, بڑھاپے میں نے ان کے بیانات سنے. قرآن یاد تھا, حدیث یاد تھی, اشعار یاد تھے, فتنوں کے بارے میں معلومات رکھتے تھے, سیاست پر گہری نظر رکھتے تھے. جس مدرسے کی چٹائی سے مفتی محمود پیدا ہوتے ہو, جس مدرسے کی چٹائی سے عبداللہ درخواستی پیدا ہوتے ہو, جس مدرسے کی چٹائی سے غلام کو سردار بھی پیدا ہوتے ہو, جس مدرسے کی چٹائی سے ملا عمر جیسا شیر پیدا ہوتا ہو, جس مدرسے کی چٹائی سے ملا برتان جیسا کمانڈر پیدا ہوتا ہو, جس مدرسے کی چٹائی سے ملا کو سلام شہید جیسا جلد جوان پیدا ہوتا ہو, جس مدرسے کی چٹائی سے اسلام کے مناظر پیدا ہوتے ہو, اسلام کے محدث پیدا ہوتے ہو, اسلام کے مجاہد پیدا ہوتے ہو, وہ مدرسہ چلتا رہے گا. وہ مدرسہ قرآن کی حفاظت کرے گا, قرآن اس مدرسے کی حفاظت کرے گا. میری بات سمجھ رہے ہو؟ مایوس ہونے کی ضرورت انہیں ہو جن کا رب نہ ہو, ہمارا رب موجود ہے. مایوس وہ ہو جن کا خدا نہ ہو, ہمارا خدا موجود ہے. مایوس وہ ہو جن کی پیچھے نسل نہ ہو, ہم نسل والے لوگ ہیں. مایوس وہ ہو جن کی پیچھے نسبت نہ ہو, ہم تو ویسے ہی قدامت پسند ہیں. ابھی تک مدینہ کو آنکھوں میں ایسا رچائے بیٹھے ہیں, نہ واشنگٹن آنکھوں میں آتا ہے, نہ نیو یارک آنکھوں میں آتا ہے, نہ بائیکر جیکسن کی شکل اچھی لگتی ہے, نہ پشتا پوچھا ہمیں پسند آتا ہے, نہ بلیئر کی طاقت سے ہمیں ڈر لگتا ہے. ہم تو نبی کے قدموں میں ایسے دیوانے بن گئے کہ انشاءاللہ امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جب جال دیا گیا ہمارا مدرسے کا طالب علم اس کے گردن میں ہاتھ ڈال کے کہے گا, اور جب جال ہٹ جا سوچ کے بعد میں دکھانا میرا رب اللہ ہے, تو میرا رب نہیں ہو سکتا. میرے محترم دوستو, مہربانی کر کے نعرہ ایسا لگائیں کیونکہ دیواریں گرنے والی ہیں, خود پرچہ بھی کٹ سکتا ہے. ایسا ایسا نعرہ لگائیں, کسی کو پتہ نہ چلے, ریاکاری نہ ہو جائے. اللہ کا نام جتنے نعرے لگوا رہے ہیں یہ جاگتے جا رہے ہیں اور نعرہ شروع کرتے جا رہے ہیں. میرے محترم دوست, آج جو ہر چوتھے دن دوسرے دن مروڑ اٹھتی ہے، مدرسوں کو ماڈل بنا دو، مدرسوں کو جدید بنا دو، مدرسوں کے نصاب کو تبدیل کر دو، مولوی کو اے بی سی ڈی پڑھا دو، مولوی کو ڈاگ اور ایلیفینٹ کے اسپیلنگ سکھا دو، مولوی کو تھوڑی سی سائنس بتا دو، مولوی کو پیشاب ٹیسٹ کرنے کا طریقہ سکھا دو تاکہ یہ دیکھ سکے کہ پیشاب میں کتنی یورینیم ہے، کتنا شوگر ہے، پیلا ہے یا سفید ہے۔ یہ جو ہر چوتھے دن مروڑ اٹھتی ہے کہ اس کے نصاب پر نظر ثانی کی جائے، نظر ثالث کی جائے۔ یہ یاد رکھنا، مدرسہ اپنی حد پر رہے گا۔ اس کی تبدیلیوں کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ تنگ آ گئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے کہ ان کو نہ کچھ سمجھایا جا سکا ہے۔ نبی کی ایسی سمجھ چکے کہ آج دنیا کے پڑھے لکھوں کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ امام غزالی اور رازی کے نقطے ان کو ایسے یاد ہوئے کہ آج شیکسپیئر ان کی آنکھوں کے سامنے چکتا ہی نہیں ہے۔ وہ امام بخاری کی بخاری اٹھا کر بیٹھے ہیں، اسے چھوڑتے ہی نہیں ہے، الف سے یا تک پوری پڑھ لیتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات پڑھ کے نیت سیدھی کرتے ہیں، کتاب العلم پڑھ کے علم کے سمندروں میں چھلانگیں لگا دیتے ہیں، کتاب الایمان پڑھ کے اپنے رب سے ایسا رشتہ جوڑ لیتے ہیں کہ رات کے 3 بجے یہ ہوتا ہے اور ان کا رب نہ انہیں کوئی طاقت یاد ہوتی ہے، نہ قوت یاد ہوتی ہے، نہ کسی کی عظمت یاد ہوتی ہے۔ اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک جل وجهک لا اعطی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم اعطی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہ اللہ رات کے آخری حصے میں ایسی صدائیں لگاتے ہیں، ساری دنیا کو بھول جاتے ہیں، نہ زمانے کے تقاضوں کو دیکھتے ہیں، نہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہیں۔ عجیب و غریب لوگ ہیں، اتنی بڑی طاقت سوویت یونین آ گئی، سب نے ڈرایا، ان سے لڑنے نہ چلو، اپنے مدرسوں سے اٹھے، چادریں کندھوں پہ ڈالی، ہاتھوں میں ٹوٹے پھوٹے پسٹول لیے، کہیں جلال الدین حقانی، کہیں مولوی فتح اللہ حقانی، اور سوویت یونین سے ٹکرا دیے۔ بالآخر اس کو تباہ کر کے پرے پھینک دیا، جلال آباد سے لے کے کابل تک ہر 5 منٹ کے فاصلے پہ ایک ٹینک تباہ ہوا پڑا ہے۔ یہ مدرسے سے نکلنے والا یہ ٹینک تباہ کر دے گا، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا یہ تیاروں کا مقابلہ کر لے گا، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنے اکابر سے تعلق ایسا ہے کہ جاؤ پنشیر کے اندر، جاؤ کندوز کے اندر، جاؤ کسی جگہ جا کے پوچھو کہ تیری شکل تو پاکستان کے طالب علم جیسی لگتی ہے۔ ہاں میں مخزن العلوم میں گیا تھا، میں نے شیخ عبداللہ برخاستی سے تھوڑا پڑھا تھا، اور تو فارسی بولنے والا، تو پشتو بولنے والا؟ کہا نہیں، رب کی کتاب قرآن نے ہمیں جمع کر دیا ہے، ہمیں یکجا کر دیا ہے، ہمیں بھلا دیا ہے، ہم عربی ہے، عجمی ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، بلوچ ہے، پٹھان ہے۔ یہی بات دنیا کو اچھی نہیں لگتی کہ یہ تو اسلام کی بات کرتے ہیں، یہ ملکوں کی بات نہیں کرتے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا سبق یاد رکھے ہوئے ہیں، فاروق اعظم کی شجاعت یاد رکھے ہوئے ہیں، حضرت ابو سفیان کی چال آج تک چلتے چلے آ رہے ہیں، حضرت حنظلہ کی طرح اب بھی اپنی بیویوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، عمرو بن جموں کی طرح لنگڑی ٹانگ کے ساتھ میدان جہاد میں چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنے جسموں کے ٹکڑے کرانے کو شہادت سمجھتے ہیں۔ بدل دو اس مدرسے کو، جس کے طالب علم کو مار ریس کر دو، اسے کمپیوٹر کے سامنے لا بٹھاؤ تاکہ انٹرنیٹ کی سائٹ کے اوپر ننگی فلمیں دیکھے گا تو اما عائشہ کا تکلف دماغ سے نکلتا ہوگا، ویب سائٹ کے اوپر اپنی گندی گندی عورتوں کو دیکھے گا، اما فاطمہ کو بھول جائے گا، اما ام سلمہ کو بھول جائے گا، ام امارا کو بھول جائے گا، میدان جنگ میں زخمیوں کو پانی پلانے والی اپنی ماؤں کو بھول جائے گا، خولا کو بھول جائے گا جو بھائی کو رہائی دلانے کے لیے 30 کمانڈروں کو قتل کر چکی، مردانہ بھیج کے اندر ہے۔ یہ وفا ادریس کو بھول جائے گا جس نے فلسطین کی بیٹی بن کے یہودیوں پہ جا کے فدائی حملہ کیا۔ اس نوجوان کو تباہ کر دو۔ یاد رکھنا، تم نصاب بدلنے کی بات کرتے ہو، یہ نصاب تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا نصاب نہیں ہے کہ کبھی یہ ہو کبھی وہ ہو، یہ تمہارے چپڑے نہیں ہے، کبھی تنگ ہو کبھی کھلے ہو۔ ہمیں نبی جو اسٹائل دے کر گئے وہی اسٹائل ہے، جو نصاب نبی دے کر گئے وہی نصاب ہے۔ بخاری کی آخری حدیث پڑھ لو، ہمیں 4 چیزوں کا نصاب دیا گیا، خدا کی قسم قیامت کا سورج نکلنے تک جب تک دجال کا خاتمہ نہیں ہو جاتا یہ نصاب چلتا رہے گا، تمہاری موت بنتا رہے گا، مدرسہ اپنی حالت پر قائم رہے گا، مدرسے پر ٹکرانے والوں تمہارا سر پاش پاش ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں امام بخاری اپنی آخری حدیث لائے ہیں اور آخری باب لائے ہیں، کل انشاءاللہ وہ حدیث پڑھائی جائے گی، آپ لوگ خوش نصیب ہوں گے وہاں بیٹھ کے سنیں گے. امام بخاری نے نصاب وہاں متعین کر دیا اس لیے کہ یہ نصاب زمین سے نہیں آیا, یہ نصاب آسمان کے اوپر سے آیا ہے. ہم آسمانی چیزوں کو چھوڑ کے اس زمین پہ ذلت والی زندگی نہیں گزار سکتے. ہمارا مدرسے کا نصاب آسمان پر بنا ہے, یہ مدینہ میں بنا ہے, یہ مکہ میں بنا ہے, یہ بدر میں بنا ہے, یہ احد میں بنا ہے, یہ صفہ کے چبوترے پہ بنا ہے, یہ راتوں کی تاریکیوں کے اندر رب کے سامنے آہوزاری کرتے ہوئے بنا ہے. اس نصاب میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس نصاب کے پڑھنے والے آج جسٹس بھی لگتے ہیں تو دوسرے جج ان کے سامنے پھیکے نظر آتے ہیں. اس نصاب کو پڑھنے والا جب امیر المومنین بنا ساری دنیا اس کی حکومت جوڑتی رہ گئی. اس نصاب کو پڑھنے والا جب وزیر داخلہ بنا اس نے پورے ملک میں ایسا امن قائم کر دیا کہ عورتیں اپنے گھروں سے نکل کے جاتی تھی, انہیں کسی چوری یاری کا خطرہ نہیں ہوتا تھا. اے ہمارا مدرسے سے پڑھا ہوا جب وزیر عدلیہ بنا تم بھی عدالتیں چلاتے ہو, ایک جج بیٹھتا ہے, وکیل کھڑا ہوتا ہے, 30-30 سال مقدمہ ہوتا ہے, جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں, فیصلہ نہیں ہوتا. جب ہمارا مولوی اس مدرسے کا پڑھا ہوا جب وزیر عدلیہ بنا, وزیر انصاف بنا, ایک دن میں مقدمہ ہوتا تھا. اور پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا, کندہار کی سرزمین پہ ایک شخص عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, قاضی صاحب مجھے ملنے دو. قاضی چٹائی پہ بیٹھا ہوا, سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں, کہیں در مختار پڑی ہے, کہیں فتح القدیر پڑی ہے, کہیں ہدایہ پڑی ہے. سبحان اللہ, ہم نے ان کتابوں کے نفاذ کا تصور بھی نکال دیا تھا, رب نے نافذ کر کے دکھا دی. نور الہدا سے لے کے قدوری تک, قدوری سے لے کے کنز الطقائق سے لے کے شرع وقائع تک لے کے ہدایت تک ساری کتابیں وہاں چلتی رہیں. اس نے کہا قاضی صاحب میرا ایک مقدمہ ہے. قاضی نے کہا جلدی بتاؤ, اور لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. کہا قاضی صاحب مجھے پاس کر دو, اللہ کے لیے مجھے پاس کر دو, آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہو, کیا ہوا کیا تجھے؟ قاضی صاحب مجھ سے زنا ہو گیا, میں نے سنا ہے دانیوں کی شرم کا ہے قیامت کے دن چہروں پہ لٹکائی جائیں گی, دانی زمین ہوں گے, مجھے پاس کر دیجیے, مجھے سزا دے دیجیے. قاضی کہتا ہے تیرا دماغ ٹھیک ہے, تو سزا جانتا ہے سزا کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں سزا بڑی سخت ہوتی ہے, لیکن آخرت کی رسوائی اس سے زیادہ سخت ہوگی. دنیا والوں مثالیں لاؤ, تم تو اپنے دل کلنٹن کو اور اس کی محبوبہ کو صحیح طور سے مقدمہ ڈیل نہیں کر سکے. یا مجرم خدا سے پیش کرتا ہے, کیا یہ اس مدرسے کی برکت ہے کہ نہیں؟ کیا سمجھو گے کیسا کیسا انصاف دیا ہے آج کا حکمران, جس کے منہ پر عوام کا خون لگا ہے, اور کندہار کی گلیوں کو وہ چاپ یاد ہے کہ جب وہ چاپ سنتے تھے تو گھروں میں اٹھ کے سجدوں میں گر جاتے تھے. جب امیر المومنین ملا عمر رات کے 2:30 بجے گلیوں میں جا کے گشت فرمایا کرتے تھے. تمہیں کیا پتا حکومت ہوتی کیا ہے, جسے اتنی جرات اور ہمت ہو گئی کہ رب کی طرف دیکھا, آسمان کی طرف دیکھا, اللہ آج دیکھا اپنے لیے نہیں تیرے لیے سبا کر رہا ہو, تلوار سوار کر کے اندھیرے میں ختم کر دیا, روشنی مزا کے دیکھی, بیٹا نہیں کوئی اور وزیر تھا. کہا ربا تیرا شکر ہے, تو نے میرے خاندان کو نجات سے بچا دیا. ہے ایسے حکمران؟ میں صرف ملا عمر صاحب کا وہ درد اور سوز اور وہ تکلیف بتا دوں جو وہ غریبوں بیواؤں کے لیے رکھتے تھے. جتنے وہ ذرا تھے کسی کی احسان نہیں, کسی کے بازو کٹا, کسی کی آنکھ نہیں. ہمارے یہاں سے تو ریڑی پہ ڈال کے بھیک منگا رہے ہوتے, وہاں بیٹھتے جی وزیر امر بالمعروف, یہ جی وزیر داخلہ, یہ وزیر خارجہ, یہ جی سی آئی ڈی کے انچارج ہے, یہ پولیس کے انچارج ہے, یہ آئی جی ہے, یہ مدرسے نے قبضے حکومت سکھایا, یہ مدرسے نے زندہ رہنے کا طریقہ سکھایا. مدرسہ جانور نہیں بناتا, حیوان نہیں بناتا, انسان کھڑے کرتا ہے. اور آج زمین پہ انسانوں کے لیے جگہ تنگ ہے, اس لیے مدرسہ تمہیں کھٹکتا ہے. رب کعبہ کی قسم, ان مدرسوں کی دیواروں کے اندر شہداء کا خون رٹا ہوا ہے, اگر ہاتھ لگاؤ گے جل جاؤ گے. کوئی کہہ دے یہ ذرا وقت کے فرعون ہوتے, کوئی کہہ دے یہ ذرا وقت کے فرعون ہوتے, خاک ہو جاتے ہیں سورج کو پچھانے والے. اس مدرسے پہ میرے نبی کا سایہ ہے, حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے, اس مدرسے پہ اللہ کی تائید ہے. تم نے تو مدرسے کو کوئی گھرانٹ نہیں دی ہے, تم نے تو ان کے بجلی کے بل بھی معاف نہیں کی ہے, تم تو چوتھے دن صرف انہیں رسوا کرنے آتے ہو. یہ کیسے کھاتے ہیں اللہ انہیں کھلاتا ہے, یہ کیسے پیتے ہیں اللہ انہیں کھلاتا ہے, یہ بم بنانا نہیں سکھاتے, یہ بارود بنانا نہیں سکھاتے, یہ صرف انسان بنانا سکھاتے ہیں. مسلم مسلمان بنانا سکھاتے ہیں, لیکن جب کوئی انسان بن جاتا ہے, مسلمان بن جاتا ہے, دنیا کے زور و ستم کو برداشت نہیں کر سکتا, نبی کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ برداشت نہیں کر سکتا, نبی کی تہذیب کے سامنے کسی تہذیب کو برداشت نہیں کر سکتا. ابھی تو خیر ہے, ہماری تعداد کافی ہے. یاد رکھنا, ریا زمین پر ایک بھی مدرسے والا رہے گا تو ہی رہے گا, رسالت کا نام لے گا, سیاحت کا نام لے گا. تم اپنے طاقت سے آنے مرحوب کرنا چاہتے ہو, وقت کے پھرانا تمہاری طاقت ہمارے رب کی قوت کے سامنے مچھر کے سر کے برابر بھی حیثیت دے. انہیں ڈراؤ جو صبح صبح سیفٹی لے کے بیٹھتے ہیں. سیفٹی لوگوں کو ڈراؤ, ہم تو کوئی اور چیز ہاتھ میں لے کے بیٹھے. انہیں ڈراؤ, ہمارے پاس تو چھوٹا سا ایک ہتھیار ہے مسواک, تم اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. قسم کھا کے کہتا ہوں, اس کا بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے. نہیں چھوڑیں گے. لاؤ دنیا کی لاکھوں کروڑوں ٹوتھ پیسٹ, تم ٹوتھ پیسٹ لگا کے مسکرا بھی نہیں سکتے ہو. ہم مسواک لے کر فتح کے جیت جاتے ہیں الحمدللہ. نہیں ہے ان کو ڈراؤ. صبح پہلے لوشن, پھر لوشن لگاتے لگاتے موشن آ جاتے ہیں, بھاگ کے بیت الخلا جاتے ہیں, پھر واپس آ کے لوشن. یہ پوچھتی ہے کیا جی پارٹی کے اندر جانا ہے تو وہاں داڑھی لے کے نہیں جا سکتے؟ کیا نبی کا چہرہ وہاں نوچ لیا جائے گا؟ کیا عقبہ بن ابی معیط پیدا ہو گئے جو نبی کے چہرے پہ چھوکیں گے؟ کیا نبی کے چہروں پہ پھر تھپڑ مارنے کو کوئی تیار ہو گئے؟ تم نے رشتے بند کر دیے کہ داڑھی والوں کو ملیں گے نہیں. اب کہتے ہو مولوی دو دو کرتے ہیں, تین تین کرتے ہیں. میرے بھائیو, انہیں ڈرایا جا سکتا جو صبح صبح اپنی شکل بدلتے ہیں, جو صبح صبح اٹھ کے اپنے ماتھے پر سجدے کی مٹی لگاتے ہیں, انہیں بارود سے نہیں ڈرایا جا سکتا. انہیں ڈراؤ جنہوں نے الحمد سے بندار تک قرآن نہیں پڑھا, جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی قربانیاں نہیں دیکھی. ہمیں تو نوح بھولتے ہی نہیں ہیں, ہمیں تو طائف کے پتھر کبھی دماغ سے نکلتے ہی نہیں ہیں. جو لگتا ہے تیری کنکر بدن پر دین کی خاطر, تو دل کو وادی طائف کے پتھر یاد آ جاتے, تو دل کو وادی طائف کے پتھر یاد آ جاتے. انہیں ڈراؤ جنہوں نے نبی کا لباس ترک کر دیا تو ان کے جسم پر بزدلی کے نشان بن گئے. ان کو کہو کہ تم نے تو پینٹ ابھی ٹائٹ پہنی ہوئی ہے, ادھر آقا نے تو کھول لی ہے, بیگی ہو گئی ہے, گیس بھر گئی ہے. انہیں ڈراؤ جو ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں, اندازے لگاتے ہیں کہ ہے کہ سیدھا رکھنا طریقے کے مطابق ہے یا ٹیڑھا رکھنے سے فیصلہ پورا ہوگا. ہمارے سر پہ تو وہی پرانی ٹوپی, وہی پرانی پگڑی, ہمیں کیا ڈراؤ. ڈراؤ انہیں خوف زدا کرو جن کی جیب میں کسی محبوبہ کا فوٹو ہو, کسی لڑکی کا خط ہو, کسی کو دل دیے بیٹھے ہو, جو نبی کی زلفوں کے عاشق ہو, جو رب سے باتیں کرتے ہو, جو جنت کی حوروں کو تاکنے کے لیے شہادت کے میناروں پہ چڑھ جاتے ہو, جنہیں دیکھنے کے لیے حورے آسمان اول پہ آتی ہو, انہیں ڈرانا تمہارے بس میں نہیں ہے. صاف بتا رہا ہوں, انہیں ڈراؤ جو دنیا کے ڈھیر, لمبی لمبی دولتیں, مال, بینک بیلنس, یہ سب کچھ رکھنا چاہتے ہیں. انہیں کیا ڈراتے ہو کہ جنہیں تہجد کے سجدے میں دیر ہو جاتی ہے, بیوی پیچھے چائے پانی لے کے کھڑی کے سیاں سہری کر لو, کہا کہ میں نے آج ویسے ہی رب کے لیے روزہ رکھ دیا. جن کے ہفتے کے دو دن روزوں میں گزرتے ہو, انہیں کیا ڈراؤ گے؟ تم انہیں ڈرا سکتے ہو نا جو برگر کھانے کے عادی ہوں, جن کو سوکھی روٹی میں قرار آ جاتا ہو اور اوپر پانی پی کے ٹیٹ ہو کے الحمدللہ پڑھ لیتے ہو, کیا ڈراؤ گے؟ انہیں ڈراؤ جنہیں دنیا کے انسانوں پہ حکومتیں کرنے کا شوق ہو, جنہیں رب نے دل کی سلطنت اور جہاد کا ہتھیار اور ذکر کی نعمت, مراقبے کی لذت اور رب کے ساتھ باتوں کا سرور مل چکا ہو, انہیں کیا ڈراؤ گے؟ تمہارے بس میں نہیں ہے. انہیں ڈراؤ جو ایک ایک مجلس میں کہتے ہیں جی میں یو کے سے ہو کے آیا ہوں, میں یو ایس اے سے ہو کے آیا ہوں, جن کو جو باہر انگلینڈ کے سفارت خانوں کے باہر قطارے لگاتے ہیں کہ انگریز تو نے غلطی کی چلا گیا, اب تو چلا گیا مجھے تو بلا لے اوپر, جو وہاں جانے کو فخر سمجھتے ہیں, جو دین کے کام کے لیے جاتے ہیں ان کا جانا مبارک ہے, وہ تو انگریز کو وہاں بھی ان کے جانے سے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے, لیکن ہر مروڑ دور نہیں کی جا سکتی. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو دنیا کمانے کے لیے, جو وہاں کا ٹیسٹر لینے کے لیے, جو وہاں کا گرین کارڈ لینے کے لیے, جو انگریزوں کے کتے نہلانے کے لیے, جو ان کے پیٹرول پمپ پہ ان کی گاڑیوں میں پیٹرول بھرنے کے لیے, جو ان کے ہوٹلوں میں ان کی ڈشے صاف کرنے کے لیے, جو ان کے جوتے پالش کرنے کے لیے اسلام کے نام پہ پٹا لگا کے, غیرت کے نام پہ پٹا لگا کے, جہاد کے نام پہ پٹا لگا کے باہر جانا فخر سمجھتے ہیں, خدا کی قسم یورپ جانا فخر نہیں ہے. میرے سامنے کوئی کہتا ہے میں یورپ سے آیا ہوں, مجھے وہ اتنا ہی لگتا ہے جیسے کوئی بیت الخلا سے ہو کے آیا ہو. یورپ والوں تمہارے پاس ہے کیا؟ تمہیں منہ دھونے کا طریقہ مسلمانوں نے سکھایا ہے, تمہیں نہانے کا طریقہ مسلمانوں نے سکھایا ہے, تمہیں دنیا میں زندہ رہنے کا طریقہ مسلمانوں نے سکھایا ہے. ہاں میری قوم کے کچھ لوگ اب تمہیں اپنا خدا مان چکے ہیں, تمہیں اپنا آئیڈیل مان چکے ہیں, لیکن یاد رکھنا مدرسے والے نہیں مانیں گے, اناج کے درخت والے نہیں مانیں گے, ماؤ بہنوں کی آبرو رکھنے والے نہیں مانیں گے. ہم تمہارے کلچر کو کلچر نہیں مانتے, تمہاری تہذیب کو تہذیب نہیں مانتے. جہاد تمہارے خلاف کرنا ہمیں کل بھی محبوب تھا, ہمیں آج بھی محبوب ہے. حضرت خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا تھا ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہو, کیا ہم تمہارا خون پینے کے لیے آئے ہیں؟ ہماری یہ خون کل بھی تھی آج بھی ہے. اسلام کی خاطر مرنا کل بھی شہادت تھی اور آج بھی شہادت ہے. کسی اور مخلوق کو ڈرا, کسی اور مخلوق کو ڈرا, یہ ڈرنے والے لوگ ہیں. خدا کی قسم جو شخص رب کے سامنے ایک آنسو بہاتا ہو وہ دنیا کے کسی میزائل سے نہیں ڈرتا. رب کے سامنے رونے کا طریقہ تو سیکھو. میں نے میدان جہاد میں نوجوانوں کو دیکھا, 20 سال والے, 15 سال والے, رگ رگ میں شہوت بھری ہے. میں جاتا تھا کہ شاید کہیں گے کہ شادی کرا دو, کان میں کہتے شہادت کی دعا کر دو, اور پھر جب اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ ارجاء الانعام البندوقیہ اسلامیہ اسلامیہ لا شرقیہ بلا غربیہ کے نعرے لگاتے تھے اور اللہ پاک سے دعا کرتے تھے وجعل لجمادنا من عزك سلما, اللہ ہماری کھوپڑیاں لے لے, اپنے دین کو عظمت عطا فرما دے. مکہ کا ایک نوجوان ابو محمد مورچے سے گم ہو گیا, ہم تلاش کرنے کے لیے گئے, دیکھا ایک چشمے کے نیچے سجدے میں پڑا, آنسوؤں سے زمین پر پانی لگا ہوا ہے, اتنا روتا ہوا شاید اس زمانے میں کوئی نظر آتا ہو. آج تو دل کی دنیا ایسی تاریخ ہو چکی کہ آنکھوں سے سوائے مصیبت کے وقت کوئی آنسو نہیں نکلتا, نہ رب کی یاد میں نہ محبت میں, رو رہا تھا. آہوں کی آوازیں تھی, قریب جا کے سنا اللہ سب کو شہادت دے دی, فلاں بھی شہید ہو گیا, فلاں بھی شہید ہو گیا, صرف میں باقی رہ گیا. کیا مجھے تو نہیں خریدے گا؟ اللہ کیا میری جان گھٹیا ہے اسے نہیں لے گا؟ کیا میرا خون ناپاک ہے اسے قبول نہیں کرے گا؟ اللہ شہادت دے دے. چڑپ رہا تھا, جلک رہا تھا رب سے ملاقات کے لیے. تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو, جو قوم موت مانتی ہو, جو شہادت مانتی ہو, جو شہادت کی لذت کو جنت کی حوروں سے زیادہ محسوس کرتی ہو, جنت کے تل سبیل سے زیادہ محسوس کرتی ہو, جو تم جنت کے تل سبیل سے زیادہ محسوس کرتی ہو, ان کو تم کیا ڈراؤ گے؟ زبیر مدنی مدینہ سے نکلا, بوسنیا میں جا کے شہید ہوا, ابو محمد مکی مکہ سے نکلا, جا کے کابل میں اور جلال آباد میں جا کے شہید ہوا. شفیق مدنی اپنے ساتھیوں کو بٹھا کے دعا کیا کرتا تھا, میرے ساتھیوں دعا کرو میرے جسم کے ٹکڑے بکھر جائے, کچھ بھی نہ ملے. اللہ مجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا شفیق کیا لایا, میں کہوں گا تم نے مجھے مدینہ میں پیدا کیا, میرے پاس ایک روح تھی وہ بھی دے دی, ایک جسم تھا وہ بھی کٹوا دیا, ربا ہڈیاں بھی دے دی تھی, کھال بھی دے دی تھی, گوشت بھی دے دیا تھا, کچھ قبر کے کیڑوں کو بچا کے نہیں رکھا تھا, سب کچھ تیرے لیے میں نے فدا کر دیا تھا, قربان کر دیا تھا. اور مت ہاتھی تو عراق میں جا بیٹھا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ تجھے وہاں برگر کھانے کو ملیں گے, تجھے وہاں گن پرندے ملیں گی, نہیں تجھے موت ملے گی, تجھے شفیق مدنی جیسے جوان ملیں گے. وہ بیچارے دور دراز علاقوں میں کبھی بوسنیا جاتے تھے, کبھی افغانستان جاتے تھے, تیرا شکریہ تو نے انہیں قریب میں محاذ دے دیا. دنیا والوں سنو, برطانیہ کا اخبار لکھتا ہے کہ صدام نے داڑھی رکھ دی ہے, کیا ہم امریکہ کا شکریہ ادا نہیں کریں گے اس سے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تو صدام کے پاس جاتے رہتے, پرانی یاری, اب ان کو بھی مبارک ہے کہ صدام نے داڑھی رکھ دی ہے. اگر صدام اگلے سال تک پتا ہو گیا تو مخدوم لوگ کے اگلے جلسے میں بلائیں گے اسے. آپ کتنے رکھوائی داڑھی اسے امریکہ, اور تم جتنا ظلم کرو گے ہم اتنے پکے مسلمانوں سے جائیں. کرو کرو مزید کرو, ہمارے جنگ اخبار خبریں اخبار کے کالم پڑھ کے قیاس مت کر لینا. کبھی رات کے 3 بجے آؤ تہجد میں بلکتے ہوئے مدرسے کے کسی بچے کو کھڑا کر کے اس کے نظریات جسے انگریزی کا ایک حرف نہیں آتا لیکن وہ تمہاری ساری تہذیب سے تھوکنا فخر محسوس کرتا. آؤ مسلمانوں ایک لمبی جنگ شروع ہو چکی ہے. میں ساری دنیا سے کہتا ہوں جنگ ہماری اور کفر کی نہیں ہمارے رب کی لڑائی ہے کافروں کے ساتھ. اس لیے کسی جگہ کافروں کی ڈال نہیں کر رہی صرف شور ہے پروپیگنڈا ہے شور ہے. اپنے تھانے داروں کے ذریعے سے نقلی روگ جمایا جا رہا ہے. ہر جگہ مار پڑ رہی ہے. فدائیوں کے دستے ہیں کہ اس سے جا رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم میں ان بہنوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے خطوط لکھ کے کہا ہمارے خاوند شہید ہو چکے ہیں خدا کے لیے کوئی فدائی کاروائی بتا دو کہ ہم بھی جا کے اپنے خاوندوں کے ساتھ اسی طرح شہادت کا مقام حاصل کر لے. رب کا قرآن شہداء کھڑے کر رہا ہے. ہر جگہ ان کافروں کو مار پڑ رہی ہے مگر داڑیاں منڈوانے والوں جماعت چھوڑنے والوں بینک میں جا کے سود کھانے والوں رشوت لینے والوں تم اس لڑائی میں پیچھے رہ جاؤ گے. آؤ بھرتی کھلی ہے رب کے لشکر میں شامل ہونے کی مدرسے کی لائن سے جہاد کی لائن سے. آؤ اپنے رب کے دربار میں ایک بڑی لڑائی ہے. ایک طرف زمانے کا کافر مست ہاتھی کی طرح جھوم رہا ہے ایک طرف رب کی نصرت فرشتوں کی شکل میں زمین پہ نازل ہو رہی ہے. خدا کی قسم شہداء کے معطر خون سے خوشبوئیں مہک رہی ہے. شہداء کے غازیوں کے نعروں کے اندر قرون اولا کے دمدمے سنائی دے رہے ہیں. مرزا قادیانی نے سوچا تھا میں اس جہاد کو جہاد اصغر کہہ دوں گا تو مسلمان چھوڑ دیں گے. نہیں مسلمانوں نے اپنے نبی کو بدر میں لڑتے دیکھا ہے. سامنے 1,000 تلواریں نبی 8 تلواریں لے کر 1,000 سے ٹکرا گئے. جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہو وہ تلوار والے جہاد کو چھوٹا جہاد نہیں کہہ سکتے. انہوں نے اپنے نبی کو غزوہ احد سے زخمی حالت میں دیکھا ہے شہر پر سے دیکھا ہے. الم نبی الاخر الگ عبد المطلب جب حوادین ثقیف کے تیر انداز چاروں طرف سے تیر پھینک رہے تھے 4,000 تیروں کے درمیان نبی چلے ہوئے کھڑے تھے. انہوں نے نبی کو فتح مکہ کے وقت جاتے دیکھا ہے. سر پر جنگی ٹوپی تھی لمبی لمبی زلفیں تھی اور ہاتھوں میں تلوار تھی. نبی نے سیرہ مبارک سے دم کی تھی قربان جاؤ اس حلیے کے اوپر اور تواضع کی وجہ سے نبی کا سر اونٹ کے پالان سے لگ رہا تھا. نبی اندر داخل ہوئے 8 آدمیوں کے قتل کا فتویٰ دیا. ان 8 سوار دینا کسی نے آ کے کہا وہ اپنے قتل کعبہ کے پردے سے لٹکا ہوا ہے اسے بھی مار دے. نبی نے ایک انداز کے ساتھ اپنے سر سے جنگی ٹوپی اتاری فرمایا پختلو ہو جاؤ اس کو مار دو. اور پھر ایک اعلان ہوا لوگو مکہ والوں تم نے میرے بلال کو مارا تھا تم نے میری زنیرہ کو مارا تھا تم نے سمیہ کو مارا تھا مگر آج میں آ گیا ہوں الیوم یوم المرحمہ آج صرف 8 آدمیوں کے علاوہ باقی سب کو معاف کر رہا ہوں جنہوں نے نبی کو فتح مکہ میں دیکھا ہو جنہوں نے نبی کو طائف کے محاصرے میں دیکھا ہو جنہوں نے نبی کو بنی قریظہ میں یہودیوں کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہو جنہوں نے نبی کو احد میں خود حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ میں تیر پکڑاتے ہوئے دیکھا ہو جنہوں نے نبی کو اما عائشہ کو پیچھے کھڑا کر کے مسجد نبوی میں نیزوں کی مشق کراتے ہوئے دیکھا ہو جنہوں نے نبی کو گھوڑے پہ بیٹھ کے ننگی پشت کے اوپر قلعے میں تلوار لگا کے لا تراؤں لا تراؤں. لوگوں نہ ڈرو میں محمد تحقیق کر کے آ چکا ہوں جنہوں نے نبی کے ارد گرد صحابہ کے پہرے داروں کے گھرمٹ دیکھا ہو سعد بن ابی وقاص کو دیکھا ہو مقداد کو دیکھا ہو طلحہ بن عتبہ کو دیکھا ہو جنہوں نے اس درخت کے نیچے نبی کو بیٹھے دیکھا ہو جہاں موت پر بیعت ہو رہی تھی. کنا نبائی علی الموتی و کنا نبائی علی اللہ نصرہ ہم موت پر بیعت کر رہے تھے اور اس بات پر بیعت کر رہے تھے میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے. جنہوں نے نبی کو 62 سال کی عمر میں تبوک کی طرف بڑھاپے کی حالت میں 1 مہینے کا سفر کرتے دیکھا ہو ایک ایک کھجور پہ 24 گھنٹے گزارا کرتے دیکھا ہو پیٹ سے پتھر باندھ کے میدان خندق کے اندر زمین کھودتے دیکھا ہو جنہوں نے نبی کے ہونٹوں پہ لگا ہوا خون دیکھا ہو جنہوں نے نبی کے گھٹنے چھلے ہوئے دیکھے ہو جنہوں نے نبی کے سر پہ بہتی ہوئی دھاریں دیکھی ہو کیا وہ جہاد کو چھوٹا جہاد کہہ سکتے ہیں رب کعبہ کی قسم نہیں کہہ سکتے. جنہوں نے سورہ انفال و برات پڑھی ہو جنہوں نے 484 قرآن کی آیتیں پڑھی ہو جنہوں نے صدیق اکبر کو مرتدوں سے ٹکرا کے دیکھا ہو جنہوں نے بنو حنیفہ کی وہ جنگ دیکھی ہو جہاں صحابہ ڈھالوں پہ بیٹھ کے باغ کے اندر کود کے فدائی حملے کر دیے اور حضرت خالد بن ولید کے خیمے کے گرد 700 صحابہ کی لاشیں کھڑی ہوئی پڑی تھی. جنہوں نے ان لاشوں کو دیکھا ہو جنہوں نے بقعت الجبر میں صحابہ کے بہتے ہوئے جسم دریا میں دیکھے ہو جنہوں نے ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے صحابہ کے روندے ہوئے جسم قدم دیکھے ہو، جنہوں نے ضرار بن ازبر کے نعرے سنے ہو، جنہوں نے حضرت قتادہ کی گھڑ سواری دیکھی ہو، جنہوں نے خالد بن ولید کی جرنیلی دیکھی ہو، جنہوں نے زید بن حارثہ کی کمانڈری دیکھی ہو، جنہوں نے اسامہ بن زید کا لشکر دیکھا ہو، جنہوں نے حضرت خولا کو میدان میں بھائی کو چھڑانے کے لیے کافروں سے لڑتے دیکھا ہو، جنہوں نے ان میں ہمارا کا چمکتا ہوا خنجر اور اس خنجر کو کافر کے پیٹ میں کھوپنے کا منظر دیکھا ہو، جس نے صحابہ کو رو رو کے شہادت مانگ کے سنا ہو، جنہوں نے نبی سے سنا ہو نبی کہتے اللہ بار بار شہادت دے، جنہوں نے فاروق سے سنا ہو کہ اللہ مجھے شہادت دے، جنہوں نے نبی کی سینکڑوں حدیثوں کو سنا ہو، جنہوں نے نبی کی دعوت جہاد کو سنا ہو، جنہوں نے اس دیوانے کو دیکھا ہو جو مدینہ کی گلیوں میں اپنی سرہ لے کے پھر رہا ہے، حیا علی الجہاد، حیا علی الجہاد، لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، چھوٹے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنا قد لمبا دکھا رہے ہیں، جس نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا کو دیکھا ہو اپنی سرہ زمین پہ گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے، تو تو نابینا ہے کیسے لڑے گا، آقا جھنڈا دے دیجیے، نابینا ہوں پکڑ کے کھڑا رہوں گا، نہ تیر نظر آئیں گے نہ تلوار، جب تک جسم میں جان رہے گی جھنڈا نہیں گرنے دوں گا، جنہوں نے یہ مناظر دیکھے ہو وہ قیامت تک پیاس نہیں چھوڑیں گے، آقا نے بشارت دے دی جو لڑتا رہے گا وہ میرا رہے گا، وہ حق پر رہے گا، اس کی پہلی چکر ابو جان سے تھی، آخری چکر دجال سے ہوگی، وہاں بھی پتا ہوئی تھی یہاں بھی پتا ہوئی تھی، حق دیکھنا ہے تلوار میں دیکھو، حق دیکھنا ہے علم میں دیکھو، جہاں علم اور تلوار نظر آئے گی حق وہیں پر نظر آئے گا، میں صرف یہی گزارش خدا کے لیے مایوسی دل سے نکالا، کوئی بات ہی نہیں مایوسی کی، ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، میں نے 3 گھنٹے اس موضوع پر دلائل دیے قرآن و سنت سے، دنیا کے کفر کو چیلنج کرتا ہوں اس ہتھیار کا مقابلہ کوئی لے آؤ، ہم تمہیں ویسے ہی جیتا ہوا مان لیں گے، میدان میں پٹھے آتے ہیں نا سامنے والا ذرا ڈولے دکھا دے تو دوسرا کہتے ہیں صحیح معاف کرائے، تم لاؤ اپنے ڈولے دکھاؤ ہم اپنے دکھاتے ہیں، ہمیں حضرت مولانا سید محمد میاں کی کتاب پڑھو تاریخ اسلام، کہتے ایک طرف 1000 موٹے تنو مند پکھڑیا چمکتے چہرے ہاتھوں میں تلواریں نیزے سرے، دوسری طرف جن کے پاؤں میں چپل نہیں جوتا نہیں، تیرے بھوک سے مارے ہوئے اور پیٹوں سے پتھر بندے ہوئے، ٹوٹی ہوئی تلواریں ڈنڈے، 313 تعداد ہے، مگر تھوڑی دیر بعد دیکھا جبرائیل بھی زمین پہ ان کی زیارت کے لیے آ رہا تھا، فرشتے بھی آ رہے تھے، آسمان پہ ٹریننگ سینٹر کھل گیا، بھائی رب کا الملائکہ، اللہ نے فرشتوں سے کہا جبرائیل جانا ہے، وہ دیکھ ٹوٹے ہوئے چپل پہنے ہوئے تلواروں کے سروں کے اوپر چھگڑیاں باندھے ہوئے کپڑے باندھے کھڑے ہیں، جبرائیل جلدی تھا، اللہ تم نے کبھی لڑنا تو سکھایا نہیں تھا، اللہ نے کہا میں ٹریننگ دیتا ہوں جہاد کی، ٹریننگ بند کرنے والوں ٹریننگ رب نے قرآن میں دے دی ہے، اب تمہارے بند کرنے سے کیا ہوگا، جو چیز رب نے شروع کر دی اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، وہی رب کا الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جاؤ ایمان والوں سے مل کر رہو اور فضربوا فوقنا فضربوا منھم کل بنان، کراٹے کے طور پر سکھائے ہیں جس کو قتل کرنا ہو کس دن تیار کرنا، فرشتوں نے فرشتوں کو انسانی جسم کا پتہ نہیں تھا، اللہ نے ان کو الگ بنایا ہے، رب نے رگیں بتا دی ہے، آج کمانڈو میں جرجن کی رگیں قتل کے لیے آتی ہیں، جوڑوں کی رگیں اسی کے لیے آتی ہیں، یہ میرے رب کا سکھائی ہوئی جنگ ہے، نبی نے جنگ سکھائی ہے، آؤ میرے نبی کی جنگ جیسی جنگ کر کے دکھاؤ، دنیا میں کوئی جرنیل پیدا نہیں ہوا جو میرے نبی جیسی صفیں بنا سکے، اس لیے نبی کی صفوں کی تعریف ہے رب نے قرآن میں کی ہے، وَإِذْ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، مقاعد مورچے کو کہتے ہیں، اسی مقاعد سے دنیا کی تنظیمیں بنتی ہیں، کوئی کس نام سے بنتی ہے تو کس نام سے بنتی ہے، تم مقاعد ختم کرنا چاہتے ہو، یہ مورچے نبی بچھا کے گئے ہیں، نبی ہمیں مورچوں میں بچھا کے گئے، ہم کیسے اٹھ کے چلے جائیں، نبی کی نافرمانی کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری ہمت میں نہیں ہے، فرشتے اتر رہے تھے، آج ٹھیک ہے تم چمکدار ہو، تم موٹے تازے ہو، تم حکومت میں ہو، ہم پھٹے پرانی حالت میں ہیں، ہمارے جوتے پھٹے ہیں، لیکن تم بھی طاقت دکھاؤ، ہم بھی طاقت دکھاتے ہیں، تم اپنے ہتھیار لاؤ، میں وہ جوان لاؤں گا جو صرف مرنا چاہتا ہے، جو جوان مرنا چاہتا ہو، رب سے ملنا چاہتا ہو، شہادت کو دبوچنا چاہتا ہو، موت کی گردن میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو، مجھے بتاؤ اس کے مقابلے میں تم کسے لا کے کھڑا کرو، تم تو بسکٹ کھا کے زمین پہ گر جاتے ہو، تم تو روزانہ نجومیوں کے پاس، میرا ہاتھ دیکھو جی زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، میرے پاس 17 سارا نوجوانوں کے پرچے ہیں، اللہ شہادت، ان مرنے والوں سے کیسے بچو گے، اس لیے کہ ان کے ساتھ تو موت آندھی بن کے چلتی ہے. یہ موت کے یار ہو گئے نا, جو جس سے ملنا چاہتا ہے اس کی یاری ہوتی ہے. یہ موت سے ملنا چاہتے ہیں, موت ان کی یار ہے. وہ آندھی بن کے ان کے ساتھ چلتی ہے اور تمہیں دبوچ کے لے جاتی ہے. لاؤ فدائی کا جواب. کوئی طاقت نہیں ہے تمہارے, کوئی قوت نہیں ہے جو اس سے مقابلہ کر. مسلمان مایوس ہو گئے آپ لوگ, جیتے گا کون, وہ یا ہم؟ میرے نبی کی حدیثوں پہ غور کرو. لوگ کہتے ہیں کہ تم جذباتی باتیں کرتے ہو وہ ختم کر دیں گے. ہم نے کہا ہم تو تب ختم ہوں گے جب سب ختم ہوں گے, اس لیے کہ ہمارے نبی آخری نبی تھے تو ہم بھی تو آخری امت ہیں. ہم ایسے تو ختم ہونے والے نہیں. ارے خاتم النبیین, میں آخری نبی ہوں. اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. وانتم آخر الامم, تم آخری امت ہو. ہمارے بعد تو دنیا میں رہنا نہیں ہے. یہ زمین اللہ نے ہمارے لیے سجا کے رکھی ہے, یہ پہاڑ اللہ نے ہمارے لیے بچا کے رکھے ہیں, یہ سمندر رب نے ہمارے لیے چلا کے رکھے ہیں, یہ دریا اللہ نے ہمارے لیے رواں کر رکھے ہیں. اور ہم نہیں رہیں گے, کچھ بھی نہیں رہے گا. آؤ مٹاؤ ہمیں, ہم مرتے مرتے بھی تمہیں ساتھ لے کے ڈوبیں گے. مگر آگے رستہ الگ ہوگا. ہم نے رب کی طرف جانا ہے, تم نے شیطان کی طرف جانا ہے. ہمیں نبی نے بتا دیا تم آخری امت ہو. جب ہم نہیں رہیں گے رب اس زمین کو تباہ کر دے گا, پہاڑوں کو اڑا دے گا, کل فراش المخصوص کر دے گا, آسمانوں کو لپیٹ دے گا. اور سماوات مقویات ان کی امینی, آسمان لپیٹ دیے جائیں گے, زمین ختم کر دی جائے گی. کس بات سے کرتے ہو مسلمانوں؟ ہم نے اگر نہیں رہنا پھر کسی نے بھی نہیں رہنا. ہمارا اگر وجود نہیں ہے پھر کسی کا بھی وجود نہیں ہے. لیکن جب تک ہم نے رہنا ہے, مسلمان بن کے رہنا ہے, نبی کا بن کے رہنا ہے, صحابہ کا بن کے رہنا ہے, قرآن کا بن کے رہنا ہے اور جہاد کا بن کے رہنا ہے. کسی جابر کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے, کسی کافر کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے, کسی کی طاقت کی پوجا نہیں کریں گے. ہمیں تو نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں, پھر کوئی اور بڑا دماغ میں نہیں رہتا. اذان کے وقت اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں, پھر کسی اور کو سپر پاور کہنا اپنے لیے موت سمجھتے ہیں. آؤ مسلمانوں آؤ, رات کا آخری حصہ ہے. رب سے یاری جوڑ لو, رب کو بڑا مان لو, رب کے حکم کے مطابق شکلیں بنا لو, جسم بنا لو, اعلان کر دو ربا ہماری جان بھی تیری ہے, ہمارا مال بھی. آ جاؤ گے سارے, توبہ کرو گے سارے, سیفٹی لے کے صبح صبح نبی آئیں گے قیامت کے دن. حدیث میں آتا ہے جو زخمی حالت میں آئے گا اس کے چہرے پہ خون لگا ہوا ہوگا, زخم. نبی آئیں گے چہرے پہ خون ہوگا. آقا کس لیے لگا؟ امت کی خاطر لگا. امتی آئیں گے چہرے پہ امریکی لوشن لگا ہوا ہوگا. ہائے ہائے ہائے, کسی نے نہیں داڑیاں رکھا. مدرسوں کے ساتھ ایسا رشتہ رکھو, ان علماء کو جو در در پھرنا پڑتا ہے ان کو پھرنا بند ہو جائے. ایک ایک طالب علم کی کفالت لے لو. جب اپنے بچوں کے سامنے روٹیاں رکھا کرو, سوچا کرو کہ نبی کے مہمانوں نے کیا کھایا ہوگا. انہیں پہلے پہنچایا کرو, بعد میں بچوں کو دیا کرو. مدرسوں کی دیواریں اونچی کر دو, یہاں کے کمرے صاف بنا دو. اللہ نے اپنے نبیوں سے یہ کام لیے, تم بھی کرو گے تو انہیں کے ساتھ حشر ہوگا. جا اللہ پاک چاہتے تو کعبہ کو ویسے کھڑا کرتے تھے. یہ ابراہیم کھڑے ہیں, یہ اسماعیل کھڑے ہیں, پتھر ڈھو رہے ہیں. کہیں یتیموں کے لیے حضرت موسیٰ اور خضر مزدوریاں کر رہے ہیں. کراچی میں ایسے تاجروں کو جانتا ہوں جنہوں نے بچوں کو دو قبروں کے فلیٹ میں رکھا ہے اور کروڑوں کی فیکٹریاں مدرسوں کے نام کر رکھی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بچے بعد میں ہیں, جو قرآن پڑھنے آئے وہ بچے پہلے ہیں, پہلے ان کو روٹی پہنچے گی جو ہمارے اپنے بچوں کو پہنچے گی. جب مرتے ہوں گے زمین سے لے کے آسمان تک قبریں بھی نور برساتی ہوں گی. اور ہم جو مال پہ تھام بن کے بیٹھے رہتے ہیں ہمارا بھی کچھ ہوگا. باقی مایوسی پریشانی نکالو. مجاہدوں میں سے کوئی شہید ہو جائے پریشان نہ ہو. اخباروں کی خبروں کا اعتبار نہ کرو, رب کا قرآن پڑھو. ہم عزت کی طرف جا رہے ہیں, ہم عظمت کی طرف جا رہے ہیں, ہم فتح کی طرف جا رہے ہیں. فیصلہ تمہیں اور میں نے کرنا ہے کس لشکر میں کھڑے ہوگے. اگر رب کی طرف کھڑا ہونا ہے آج سے نمازی بن جاؤ, چہرے ٹھیک کر لو, لباس درست کر لو, گھر سے ٹی وی کو لات مار کے نکال دو, وی سی آر کو نکال دو, یہ سیڈیاں میڈیاں بند کرو اور رب کے قرآن کی آوازیں گھروں میں چڑھاؤ, ذکر کو تازہ کرو, میدان جہاد میں آ کے لڑنا سیکھو, مرنا سیکھو, بازو مضبوط کرو, گھڑ سواریاں سیکھو, تیراکیاں سیکھو, اپنے جسموں کو تنو مند کرو, صحت مند بنو, آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کرو, گھروں میں ایک دوسرے پہ جادو ٹونے کرنا چھوڑ دو, نجومیوں کے پاس ہاتھ جا کے ہاتھ دکھانا چھوڑ دو. اس سے کفر آ جائے گا, ایمان آہستہ آہستہ نکل آئے گا. آؤ رب کے لشکر میں شامل ہو جاؤ. اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون.